ziemniakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe nowy kandydat PiSu na szefa Komisji Zatrudnienia Europarlamentu. Sławomir Nowak, ostatnim świadkiem VAT-owskiej Komisji Śledczej. Eksperyment w Moskwie ma pomóc Rosjanom w locie na Księżyc. Elżbieta Rafalska. To jej nazwisko pojawia się w kontekście wyborów przewodniczącego Komisji Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim. Zdradził to w Trójce polityk Prawa i polityk Zjednoczonej Prawicy Tadeusz Cymański. Przed południem trzecia próba wyłonienia szefa komisji, po tym jak w dwóch poprzednich głosowaniach przepadła kandydatura Beaty Szydło. Czy wystartuje inna kandydatka z Polski? Tadeusz Cymański powiedział w rozmowie z Beatą Michniewicz, że to może być była minister. Pojawia się też nazwisko Eli Rafalskiej. To jest dużym ryzykiem. Ja osobiście... Dlaczego? Bo ja mam duże ograniczone zaufanie. Jeżeli ktoś złamał jakieś ustalenie i doprowadzi coś i drugi raz, no to zgodzi się pani, że ryzykiem jest w tej chwili. Nie wiem, co zrobi. W niełatwej sytuacji jest w tym przypadku kierownictwo klubu czy europosłowie. Zgodnie z ustaleniami stanowisko przewodniczącego Komisji Zatrudnienia powinno przypaść europejskim konserwatystom, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze tego ranka nie było wiadomo, czy ponownie zostanie zgłoszony kandydat z Polski. Były szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak, ostatnim świadkiem Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Będzie zeznawał od 11:00. Sławomir Nowak pełnił wymienione funkcje od listopada 2007 roku do października 2009. Wiceprzewodniczący komisji z ramienia Kukiz 15 Błażej Parda zwrócił uwagę, że to czwarty termin przesłuchania wyznaczony przez posłów, więc nie ma pewności, czy były minister pojawi się na posiedzeniu. Bardzo unika komisji VAT-owskiej, boi się chyba tych pytań o te takie nie do końca formalne spotkania, tak zwaną jakąś komisję uzgodnieniową, jak pan premier powiedział, i on tam pełnił funkcję takiego przewodniczącego tych spotkań. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Kazimierz Smoliński dodał, że Sławomira Nowaka można zapytać o wiele wątków, m.in. o te poruszone przez wczorajszego świadka przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy.pl. Niewątpliwie jako szef gabinetu i prawa ręka Donalda Tuska powinien mieć tą wiedzę na przykład o tym, co mówi przewodniczący Siwy, tak, że rzeczywiście były te naciski ze strony kancelarii premiera na niewdrażanie rozwiązań, które by uszczelniały system VAT. Po dzisiejszym przesłuchaniu komisja przystąpi do prac nad raportem końcowym. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 75 lat temu żołnierze generała Andersa wyzwolili Ancone we Włoszech. Polacy zajęli miasto i port bez jednego wystrzału artylerii, ocalając mieszkańców i budynki. Za godzinę uroczystości rocznicowe. Uroczystości upamiętniające wyzwolenie miasta rozpoczną się przy bramie Santo Stefano, symbolicznym dla polskich żołnierzy miejscu. O godzinie 14:30 18 lipca przez bramę świętego Stefana do Ancony wkroczył pierwszy pułk ułanów karpackich. Jednostka dowodzona przez pułkownika Zakrzewskiego. Mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk, który wyjaśnia, że wyzwolenie Ancony było niezwykle ważne ze względów strategicznych. Operacja umożliwiła wojskom alianckim zdobycie bardzo ważnego portu na północy Włoch, który był niezbędny do prowadzenia dalszej walki z Niemcami o wyzwolenie Półwyspu Apenińskiego, a tym samym przyczyniło się do upadku III Rzeszy. W trakcie dwudniowych walk o Anconę poległo blisko 400 polskich żołnierzy. Ancona, Witold Banach, Polskie Radio. Pół wieku po pierwszym lądowaniu człowieka na Srebrnym Globie Rosjanie informują o eksperymencie związanym z lotem na Księżyc. Został przeprowadzony w Moskwie. Trwał 4 miesiące. W projekcie wzięli udział uczeni ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Kanady. Rosyjska Agencja Kosmiczna planuje w ciągu najbliższych 10 lat wysłać bezzałogowe statki na Księżyc, które zawiozą elementy niezbędne do budowy bazy. W kolejnych latach na Srebrnym Globie mają wylądować inżynierowie i uczeni, którzy będą przygotowywać się do lotu na Marsa. W trwającym 4 miesiące eksperymencie wzięło udział 6 osób. Wszyscy zostali umieszczeni w specjalnym pomieszczeniu imitującym warunki panujące na Księżycu. Rosjanie już wcześniej przeprowadzili podobne próby z udziałem międzynarodowego zespołu. 6-osobowa grupa składająca się z 3 Rosjan, Francuza, Włocha i Chińczyka przebywała w zamknięciu 520 dni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na 2 dni Lato z Radiem Festiwal zawita do Puck. Jutro i w sobotę na Stadionie Miejskim wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Kapele ze wsi Warszawa i Warszawskie Kombo Taneczne. Na wszystkie wstęp jest wolne, mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Jest to takie miasto typu slow city, w którym można zastopować, odpocząć, zrelaksować się. I uważamy, że te koncerty i to wydarzenie z Latem z Radiem też będzie takim momentem właśnie na relaks i na wypoczynek. Tradycyjnie sezon kojarzy się u nas w Pucku z koncertami. My bardzo kochamy muzykę, wszyscy czekamy na to, żeby coś się latem ciekawego, kulturalnego działo. Jutro z Pucka nadawane będą też trójkowe audycje z Molo Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki oraz Zapraszamy do Trójki, a z Zielonej Plaży Lista Przebojów. W sobotę z kolei Lista Osobista. To był serwis Trójki. Informacje sportowe ma dla Państwa Mateusz Fusiarz. Wiemy już, że w zbliżającym się sezonie Ligi Mistrzów nie zagra polska drużyna. Piast Gliwice przegrał 1-2 rewanżowy mecz z Batę Borysów i odpadł z eliminacji. To jednak nie oznacza, że jesienią w Europie nie będzie polskich zespołów. Mistrz Polski już czeka na drugą rundę kwalifikacji, za to Legia Warszawa i Krakowia o ten etap rozgrywek zagrają dziś. Pasy o 19 zmierzą się Dunajską Stredą. Tydzień temu na Słowacji padł remis 1-1 i był to całkiem dobry wynik ekipy Michała Probierza. Remis padł też na Gibraltarze, gdzie legioniści zaledwie bezbramkowo zremisowali z Europą FC. Trenera w Legii Marek Saganowski. Każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę, że ten mecz, który graliśmy z FC Europa, nie do końca się ułożył tak, jakbyśmy chcieli. Bo wiadomo, że tutaj najważniejsze jest przejście tego przeciwnika, zdobycie kilku bramek i przejście do następnej rundy. Teraz będziemy grali u siebie. Myślę, że ten mecz powinien inaczej wyglądać. Pożyjemy, zobaczymy rewanż o 21. Oprócz emocji piłkarskiej, dziś także te związane z kolarstwem. Przed nami 12. etap Tour de France. Najpierw powoli, ociężale, po niemal płaskim, z Toulouse, a potem już pod niebo, wspinaczka do stacji narciarskiej, 10 kilometrów na Ancizan. Tutaj w Pirenejach naprawdę zacznie się Tour de France. Otrą się koszulkami o Hiszpanii i pomkną po krętych jak boa górskich drogach, a do tego 209 kilometrów. Wielka pętla zrzuca zasłony i pokazuje prawdziwe oblicze. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wiemy, co w Polsce, we Francji, co za oceanem. Wiele wskazuje na to, że w Stanach Zjednoczonych odbędzie się rewanżowa walka Amerykanina Andy Ruiza i Anthony Joshua. Na początku czerwca Ruiz szokował cały sportowy świat, zabierając Brytyjczykowi 3 mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej. Dla Joshua była to dopiero pierwsza porażka w zawodowej karierze. Po tej walce media w USA pisały, że to jedna z największych sensacji w sporcie w XXI wieku. Pierwotnie miał w niej wystąpić Jarrell Miller, ale został on przyłapany na dopingu i od razu zdyskwalifikowany. Ruiz dopiero na miesiąc przed tym starciem dowiedział się, że będzie walczył z Brytyjczykiem. W przypadku tej ostatniej rywalizacji sztab Joshuły zażądał, aby w kontrakcie był zapis, że gdyby doszło do porażki ich zawodnika, to musi być rewanż. Tak się stało i ustalane są właśnie jego ostatnie szczegóły. Pojedynek najpóźniej miałby się odbyć na przełomie listopada i grudnia. Najwięcej szans na organizację gali z udziałem tych bokserów ma ponownie Nowy Jork. Pod uwagę brana jest jeszcze Cardiff w Walii. Chrapkę na organizację gali ma również Las Vegas, ale eksperci bokserscy w tym przypadku stolicy hazardu nie dają większych szans. Stawką pojedynku są 3 pasy mistrzowskie kategorii ciężkiej organizacji WBO, WBA i ABF ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A skoro tak podróżujemy, to jeszcze Tokio na koniec. Od kilku lat w sierpniu w Japonii upały są nie do wytrzymania. Stąd pomysł organizatorów, jak uchronić przed nimi kibiców podczas przyszłorocznych igrzysk. Na ulicach rozstawione będą kurtyny wodne. W pobliżu obiektów rywalizacji olimpijskiej pojawią się namioty z parą wodną. Ponadto organizatorzy będą rozdawać kibicom nakrycia głowy. Czyli taka darmowa pamiątka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę słońca, trochę chmur. Na północy i północnym wschodzie miejscami przelotny deszcz. Na Podlasiu i we wschodniej części Pomorza możliwe burze. Na południe może padać w drugiej połowie dnia. Na termometrach od 21 stopni w Suwałkach do 26 w Szczecinie i Zielonej Górze. W centrum 23-24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu Jarek. Od niedawna mam nową Toyotę Aygo. Jeździ dynamicznie, choć niewiele pali, a parkowanie to łatwizna. Na dodatek ma światła LED i rewelacyjnie wygląda. Kupiłem ją za pół ceny, w kredycie 50/50. Teraz zapłaciłem 18 700, a drugie tyle dopiero za rok. Warto było. Toyota Aygo. Już od 18 700 zł w promocyjnej ofercie standard kredytu 50/50. Latos Aygo. Dostępnej w Toyota Bank. RRSO 2%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na toyotabank.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii.

Mysterious Ways, zespół YouTube, tak? Rozpoczynamy to spotkanie czwartkowe w paśmie do południa. Nie bez powodu. Kto słuchał wtorkowego wydania Tonacji z Księżycem w roli głównej, ten wie, że i dziś Księżyc będzie jasno świecił w czasie tych trzech godzin, chociaż czasem starannie ukryty w tekście piosenki, jak na przykład w tym utworze, którego słuchaliśmy przed chwilą. Jakie to było ładne zagranie ze strony Bono śpiewać o Księżycu kobiecie. No ale to była ta ciemna strona kobiecości, która ciągnęła tego biednego mężczyznę od tej jasnej, od słońca. Mysterious Ways, jeden z niezapomnianych momentów wspaniałej płyty Achtung Baby. A falling star fell from your heart and landed in my arms. Tore through them and now it's left me blind. The stars, the moon, they have all been gone out. You left me in the dark. No dawn, no day, I'm always in this twilight, in the shadow. Yeah.

Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Dzień dobry. Prezydent podpisał nowelę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Nowelizacja zmienia przepisy uchwalone, panie Adamie, szanowni państwo, jesienią 2015 roku. No i na czym polega ta nowelizacja? Otóż ustawa przewiduje wydłużenie okresu pomocy kredytobiorcom z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1500 do 2000 zł. Miesięcznie. To są przepisy na razie chyba, panie Adamie, trochę zamrożone, w tym sensie, że niepotrzebne za bardzo, bo wszystko się nieźle kręci, jeśli chodzi o gospodarkę i spłacenie tych kredytów, ale mogą przyjść takie chwile, że się mogą przydać te zapisy. No mogą się przydać, tylko tak. Geneza tego projektu przede wszystkim miała dotyczyć frankowiczów, bo to była ta akcja ostra parę lat temu, żeby ratować frankowiczów. No później to zostało rozmyte także na kredytobiorców złotowych. No i później to się tak wałkowało, aż wreszcie przyjęło ten format, który dotyczy wszystkich, którzy są w słabej kondycji, bezrobotnych, nie stać ich rata przekracza 50% przychodów. Więc jest to jakieś zabezpieczenie dodatkowe, fakt. Natomiast już jest to za późno, bo teraz cały rynek kredytów frankowych czeka na decyzję Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli będzie orzeczenie korzystne, to dopiero wtedy się zacznie coś dziać. Na razie nic z tego nie wynika. No właśnie, a propos podatków, wysokość kosztów uzyskania przychodów nie była waloryzowana od ponad dekady. Warto jednak zastanowić się nad skonstruowaniem zupełnie nowej skali podatkowej, która będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby budżetu państwa i będzie atrakcyjna dla podatników. To słowa z raportu firmy doradczej KPMG. Wiemy, że w Polsce zmieniają się podatki. Będziemy mieli PIT niższy. Ta stawka z 18% zamienia się na 17%. Obniżono koszty pracy także poprzez co najmniej dwukrotne podniesienie wysokości kosztów uzyskania przychodów pracowników. Jak informuje KPMG, właściwie mamy w Polsce teraz, panie Adamie, cztery stawki podatkowe. Mm-hmm. Gdyby jeszcze uwzględnić tę stawkę zerową dla tych najmłodszych pracowników i tak zwaną daninę solidarnościową, czyli ten klin podatkowy, co jest pewnym kłopotem, czyli ta różnica tego między tym, ile pracodawca wydaje na nasze zatrudnienie, a tym, ile wpływa na nasze konto, się zmniejsza i to chyba dobry kierunek. System podatkowy, jak sama nazwa wskazuje, wymaga rozwiązań systemowych. A to jest taka ręczna dłubanina przy podatkach, wynikająca z różnych innych okoliczności, ale na pewno nie z systemowego myślenia. I z tego nic dobrego nigdy nie wynika, bo korzyści, które uzyskują podatnicy w tej sytuacji, w tej propozycji, no to są oszczędności roczne na poziomie paru dziesięciu złotych. Natomiast ubytki z budżetu z tego tytułu, że te podatki będą obniżone, no są gigantyczne. I dzieje się to w sytuacji, kiedy wydatki budżetu, sztywne wydatki, nie okolicznościowe, są coraz większe. Więc ja myślę, że w momencie, kiedy to jest systemowe rozwiązanie, to ono bierze pod uwagę nie tylko, co jest dzisiaj korzystne, ale co będzie stanowiło o gospodarce za lat 10 i 15. Tego tu brakuje. Niektórzy z państwa na wakacjach urlopują się, a tu niepostrzeżenie 1 lipca zaczęła obowiązywać ustawa, która ma wzbogacić, no bo nie mowa o rewolucji, raczej o wzbogaceniu systemu emerytalnego. Chodzi o pracownicze programy kapitałowe. Rząd chciałby, by były rzeczywiście powszechne. Już 200 przedsiębiorców podpisało umowy. 200 niewiele, ale na razie ten program od 1 lipca obowiązuje wyłącznie firmy zatrudniające ponad 250 osób. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju, który przygląda się i w pewnym sensie zarządza tym systemem, Paweł Borys mówił, właśnie 200 przedsiębiorców podpisało umowy. Pan wróży sukces temu programowi? No, dajmy mu szansę, bo każdy pretekst do mądrego oszczędzania jest na przyszłość, jest ważny. Natomiast no, nie ma szaleństwa jeszcze, no bo jest już tam, nie wiem, trzecia dekada lipca i 200 na 4000 przedsiębiorstw objętych tym projektem, no bo tyle jest firmy poniżej 250 zatrudnionych, no to nie jest to furora programu. Natomiast sam sposób funkcjonowania tego mechanizmu jest uzasadniony, bo jeszcze jeden powód do tego, żeby myśleć o swoich pieniądzach na przyszłość. Natomiast we wszystkich tych rozwiązaniach, które są de facto komercyjne przecież, no ciągle jednak płacimy za własne pieniądze wypracowane, ciągle płacimy jakieś haracze, a to za zarządzanie, a to za przepisywanie, a za to, za przenoszenie z jednego rachunku na inny rachunek i ciągle ta pula przeznaczona dla przyszłych emerytów, no ciągle zostaje uskubana. To nie jest dobry model. Być może mniej przez to pieniędzy na zakup mieszkania, a ceny, proszę państwa, no, o tym też regularnie na antenie programu trzeciego mówimy. Puls Biznesu informuje na przykład, że ceny mieszkań w Gdańsku zbliżają się już do tych stawek, które można spotkać w najdroższym mieście w kraju, czyli w Warszawie. Eksperci z domu maklerskiego Navigator przeanalizowali najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego i wynika z nich, że ceny mieszkań lubią szybować właśnie nad polskim morzem, na trzecim miejscu Kraków. No tak, i ten skok cenowy w Trójmieście rzeczywiście, czy w Gdańsku w ogóle. Konkretnie w Gdańsku, tak. Konkretnie w Gdańsku jest rzeczywiście galopujący. Ja myślę, że tu powodów jest wiele, dlatego że miasto Gdańsk w ostatnich latach zyskało gigantycznie silną pozycję marketingową. Z wielu różnych powodów, ale tak się stało. No, miasto nad morzem, dużo inwestorów zagranicznych. Rzeczywiście miasto rozwijające się, rzeczywiście lepiej skomunikowane z resztą kraju, bo te wszystkie drogi dojazdowe właściwie już są na finiszu. A przy tym odnoszę wrażenie, że jak się patrzy na statystyki zakupu mieszkań w Polsce przez cudzoziemców, no właśnie, to też może mieć swoje znaczenie, bo to jest skokowy wzrost zakupów przez cudzoziemców polskich mieszkań. To jest atrakcyjne miejsce turystycznie, właściwie już teraz całorocznie, więc może to jest powód, żeby to tak rosło. I na koniec motoryzacja, jak informuje Rzeczpospolita, która dotarła do analizy udostępnionej przez organizację Transport and Environment. Rzeczpospolita informuje, że 214 modeli aut elektrycznych pojawi się w 2021 roku. 214, proszę państwa, dzisiaj jest 60. Wniosek taki, że koncerny są właściwie gotowe albo za chwilę będą gotowe na taką elektryczną rewolucję. No każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, mówiąc krótko, w parku maszyn. No, jeśli patrzeć na rynek europejski i nieustanne przykręcanie śruby ekologicznej przez Komisję Europejską. Chodzi o normy, się, prawda? O normy emisji, tak. No to zdaje się, że odwrotu nie ma, że ten trend będzie narastał, no bo to jest ucieczka przed potencjalnymi karami. Natomiast czy ten rynek rzeczywiście wchłonie taką ilość modeli, skoro ciągle sprzedaż elektryków jest na poziomie paru procent w stosunku do całej puli, które trafiają na rynek? No myślę, że to będzie wielkie wyzwanie dla producentów samochodów. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, słyszymy się o 16. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit.

Jedna z moich ulubionych piosenek Stonesów z najmniej lubianym przeze mnie tytułem w całej ich dyskografii. Strona B singla Honky Tonk Women. Lipiec 1969 roku to dwuutworowe wydawnictwo ukazało się w Stanach Zjednoczonych na kilka dni przed startem misji Apollo 11, przed lotem na Księżyc. Będziemy wracać dziś do południa do muzyki wakacji 1969 roku, a teraz jeden z tych księżyców, które ukryte są w tekście piosenki. Jak to łupnęło w 2006 roku. Przypominałam to sobie razem z Państwem, słuchając tej piosenki Wolf Like Me, zapowiedź płyty Return to Cookie Mountain, zespół TV on the Radio, i wróciły także wspomnienia koncertów tej właśnie grupy i te momenty, kiedy wykonywali właśnie tę piosenkę Wolf Like Me. Naprawdę miałam wrażenie, że niewiele zostanie ze sceny, z zespołu oraz z publiczności. Kto wie, może kiedy już odczujemy przesyt wspomnień dekady cudowności, jaką były lata 90., skupimy się na tym w paśmie do południa, co działo się w muzyce pierwszych lat XXI wieku. Ale to plan na kiedyś. Teraz za 9 minut 10, teraz o książkach, Katarzyna Stopadczyk. Trzy kropki. No, jestem bardzo ciekawa, czy dzisiaj mnie czymś zaskoczysz? Tak. Opowieść z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. To moja ulubiona książka. Ponieważ? Ponieważ czuję, że jestem w stanie wgłębić się w nią i czuję się tak, jakbym była w niej. A tak w ogóle nie jest za bardzo śmieszna, ale jest poważna, ale ciekawa. Opowiada o różnych przygodach. Większość z nich jest poświęcona królu Piotrze, którego tutaj widzimy, królowej Zuzanie i królowej Łucji. Znaczy, ja normalnie byłabym za mała na tą książkę, ale ponieważ jestem twarda, to wtedy mogę ją czytać, bo ma takie akcje, na przykład jak wojna, bo to jest poważne. Ile ty masz lat? 7. A nie 8? Nie. Znaczy 8. A co to znaczy, że ty jesteś twarda? Kiedy jest mowa o wojnie, to ja od razu nie uciekam. Polecałabym tą książkę dla dzieci od 10 lat. To starsi od ciebie, całe 2 lata. Tak. Ewentualnie dla osób twardych to od 6 lat. A kto tą książkę napisał? C.S. Lewis. Dobrze napisał? Tak. Polecamy? Tak. Dobra, zobacz, co ja przyniosłam. Coś, co nazywa się nie mapy. Mapy. No takie trochę nie mapy. Niby mapy, a nie mapy. To wymyśliły dwie mamy dla swoich dzieci, ale ja myślę, że każdy może skorzystać, bo są bardzo zabawne, piękne ilustracje. Mnóstwo ciekawych informacji. Pierwsza nie mapa to nie mapa o Bieszczadach. I właśnie z niej możemy dowiedzieć się, że kiedy podróżujemy, wakacyjnie zwłaszcza, to za każdym razem warto spróbować lokalnych przysmaków. Tu mamy tak, proziaki, chreczynki, placek bieszczadzki, foczki, hucuły, bundze. To nie takie dobre. To poszukaj czegoś dobrego. Dobrze. Gołąbki ziemniaczane. To lubisz? Co jeszcze lubisz? Większość rzeczy, nawet brokuły. Oprócz pieczarek. No dobra, pieczarek tu nie mamy, ale mamy na przykład warenyki. I to są te lokalne przysmaki. Mamy tutaj, jest ilustrowane, ale mamy także ciekawe informacje podane. Na przykład z niemapy o Bieszczadach możemy dowiedzieć się także tego, że Bieszczadzki Park Narodowy to jest jedyny górski park, w którym można jeździć konno. Tak. Jeszcze jedna nie mapa, zobacz. Nie mapa, tym razem, no może ktoś ma ochotę wyruszyć do miasta. O, ja podczas właśnie wakacji. Jadę do Poznania z tatą. To na pewno spotkasz się z takim słowem. Tytka, wiesz co to jest? Torebka papierowa. Kejter. Nie. Pies. A to jest ciekawe. Wuchta wiary. Wuchta wiary to znaczy dużo ludzi. No i co, ciekawie się zrobiło, czy nie? Nie. No to jest właśnie nie mapa. A ja mam książkę o Gwarze Warszawskiej. O, pamiętasz coś? Nie pamiętam jednak. A no widzisz, i do tego potrzebne są nam mądre, kolorowe, pięknie wydane, dobre, wartościowe i potrzebne. Także podczas wakacji książki, bo nie mapy na pewno są potrzebne. Książka o Gwarze także. No i ta twoja Narnia, potrzebna czy nie? Bardzo! No to w takim razie już w tym miejscu, Krysiu, możemy postawić nasze... 3 kropki! Do usłyszenia. I do zobaczenia. Leave on a high note. There's nowhere to go. Belong.